Last Minute już od 1800 zł, a w wybranych hotelach dzieci gratis. Rezerwuj w biurze podróży Coral Travel lub na www.coraltravel.pl. Nie zwlekaj, najlepsze okazje kończą się najszybciej. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, wtorek, 17 sierpnia, jest 18. Przed nami serwis Trójki i Filip Jarek. Chcemy prowadzić dialog z Komisją Europejską, mówi premier Mateusz Morawiecki po tym, jak do Brukseli wysłano odpowiedź w sprawie Izby Dyscyplinarnej. NATO zamroziło pomoc dla Afganistanu. Upały już raczej nie wrócą, prognozują synoptycy. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że rząd chce prowadzić dialog z Komisją Europejską w sprawie reformy wymiaru sprawiedliwości. Dziś Bruksela otrzymała odpowiedź polskich władz na pismo dotyczące ostatnich orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie Izby Dyscyplinarnej. Podczas konferencji w Żabiej Woli na Mazowszu premier Morawiecki mówił o argumentach, które Polska przedstawiła Komisji Europejskiej. Przywołując wyroki Trybunałów Konstytucyjnych w poprzednich inkarnacjach, że tak powiem, czyli w 2005, 2010 roku, 2011 roku, to polskich Trybunałów Konstytucyjnych, a także wyroki Trybunału Konstytucyjnych niemieckiego, czeskiego, duńskiego, rumuńskiego, czy francuskiego albo hiszpańskiego, które praktycznie były bardzo podobnie brzmiące do tego, co my staramy się wykazać. Premier Morawiecki dodał, że w odpowiedzi na pismo Komisji Europejskiej wskazano, że najwyższym prawem w Polsce jest konstytucja. Komisja Europejska została również poinformowana, że Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego w obecnej formie zostanie zlikwidowana, ale Polska nie zrezygnuje z reformy sądownictwa także w zakresie odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów. NATO zamroziło wszelką pomoc dla Afganistanu. Poinformował o tym sekretarz generalny sojuszu Jens Stoltenberg. To konsekwencja przejęcia władzy w Kabulu przez talibów i równoczesnego upadku dotychczasowego prozachodniego rządu. Szef NATO Jens Stoltenberg mówił podczas konferencji prasowej, że chodzi przede wszystkim o fundusze powiernicze, jakie są już stworzył, by finansować działalność afgańskiej armii i policji. Pieniądze miały płynąć do Kabulu do 2024 roku, ale jak mówił Stoltenberg, przelewy zostały wstrzymane. Oczywiście zawiesiliśmy wszelkie wsparcie, zarówno finansowe, jak i inne dla afgańskiego rządu, bo nie ma afgańskiego rządu. Wszystko jest zamrożone. Będziemy zastanawiać się później, co zrobić z funduszami powierniczymi, które utworzyliśmy dla afgańskiej armii, ale na razie do Kabulu nie płynie żadna pomoc po tym, jak upadł rząd. Od niemal 20 lat NATO szkoliło afgańską armię i policję i zapewniało tym siłom wsparcie. W ostatnich dniach, gdy talibowie zdobywali kolejne miasta, żołnierze w sporej części poddawali się bez walki, a tysiące uciekły za granicę. Talibowie zajęli wszystkie afgańskie bazy wojskowe i mają dostęp do podarowanego Afganistanowi przez USA i NATO sprzętu, broni, śmigłowców czy nowoczesnej technologii. Szef sojuszu powiedział, że za całkowitą klęskę szkolonej przez sojusz armii odpowiedzialni są afgańscy politycy. Synoptycy zapowiadają ochłodzenie w całym kraju. Dziś tylko na zachodzie temperatura przekroczyła 20 stopni. Jak mówi Michał Ogrodnik z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, prawdopodobieństwo powrotu upałów jest niewielkie. Niewykluczone, że początek przyszłego tygodnia nawet będzie lekko chłodniejszy. Gdzieś na dalszym horyzoncie widzimy krótkotrwały napływ cieplejszego powietrza nad Polskę, ale raczej nie spodziewamy się temperatur przekraczających 30 stopni. A jeżeli już, to będą to incydentalne wartości, głównie na południu kraju. Tegoroczny rekord temperatury to 36 stopni, został odnotowany 20 czerwca w Słubicach. Na koniec jeszcze ostrzeżenie dla osób przebywających w okolicach Orzysza. W tamtejszym ośrodku szkolenia poligonowego wojsk lądowych trwa strzelanie ostrą amunicją. Obowiązuje bezwzględny zakaz wstępu na poligon. Przed wchodzeniem na teren poligonu ostrzegają tablice. Nie brakuje jednak grzybiarzy czy miłośników militariów, którzy zapuszczają się tam, nie zważając na zakazy. W czasie ćwiczeń z użyciem amunicji bojowej takie wycieczki mogą zakończyć się kalectwem, a nawet śmiercią. O strzelaniu ostrą amunicją przypominają również czerwone flagi na masztach widoczne w dzień lub czerwone światło w nocy. Strzelanie potrwa do najbliższego czwartku, 19 sierpnia. Dodatkowo do poniedziałku 23 sierpnia żołnierze mogą niszczyć niebezpieczne przedmioty przy użyciu materiałów wybuchowych. Paweł Karpiszen, Polskie Radio Olsztyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Time to formacja Jungle. 12,5 minuty po godzinie 18. Proszę Państwa, UNESCO oceni dolnośląską krainę wygasłych wulkanów i mamy nadzieję, że oceni i doceni. Wielkimi krokami zbliża się długo wyczekiwana wizyta ewaluatorów z UNESCO. Wierzymy, że ewaluatorzy zbliżają się równie wielkimi krokami. Pod koniec lipca informację o wizycie otrzymało Stowarzyszenie Kaczawskie, które od 2 lat stara się o to, by Geopark Kraina Wygasłych Wulkanów trafiła do światowej sieci geoparków UNESCO. We wrześniu spodziewamy się misji ewaluacyjnej z ramienia Światowej Sieci Geoparków UNESCO. Misja ta ma ocenić, czy kraina wygasłych wulkanów do tej sieci UNESCO się nadaje. W 2019 roku, kiedy złożyliśmy dokumentację aplikacyjną, musieliśmy wykazać spełnianie wielu różnorodnych kryteriów przez nasz region. Dotyczą one zarówno spraw przyrodniczych, takich jak ochrony i popularyzacji dziedzictwa, ale również spraw związanych z aktywnością społeczną, związanych z zabytkami, z dziedzictwem kulturowym. Czyli to tak naprawdę szykujecie wycieczkę po krainie wygasłych wulkanów. Jest to wycieczka o bardzo napiętym programie. Bardzo dużo miejsc będą musieli zobaczyć, aby sprawdzić, czy rzeczywiście region jest atrakcyjny pod wieloma względami, ale także, że my, mieszkańcy, włodarze naszych gmin, dbamy o to nasze dziedzictwo i odpowiednio je udostępniamy. Nad programem wizyty ekspertów z UNESCO pracują intensywnie przedstawiciele samorządów z regionu Gór i Pogórza Kaczawskiego. Lubelskiego. Paweł Kisowski, burmistrz Świeżawy, nie kryje, że jest to ogromna szansa dla rozwoju miasta. No nie tylko dla Świeżawy, bo jest nas tutaj więcej samorządów. Każdy chce wypaść jak najlepiej, więc na pewno trzeba będzie się przygotować organizacyjnie, wysprzątać, zrobić takie przysłowiowe malowanie trawy na zielono przed wizytą ewaluatorów, żeby wszystko było dopięte na ostatni guzik. Kraina wygasłych wulkanów jest na wizytę ewaluatorów gotowa, a ekspertów czeka prawdziwa wyprawa. To blisko 130 atrakcji do oceny, m.in. Sudecka Zagroda Edukacyjna, gdzie można doświadczyć trzęsienia ziemi. Tutaj możemy wywołać trzęsienie ziemi w granicach około 4-5 stopni, czyli już takie dosyć silne, odczuwalne trzęsienie ziemi. Mamy największą w Polsce platformę imitującą trzęsienie ziemi, tak żeby ten, który nas odwiedza, poczuł się na szczęście tylko jak ten mieszkaniec Włoch, gdzie takie zjawiska występują. Czy też kaczawskie single tracki. Adresowane do miłośników jazdy rowerami górskimi. To są ścieżki, którymi można wjechać bezpośrednio do serca lasu, spotykając i dzika, i jelenia. Tam się kluczy między drzewami. Widoków też nie brakuje. W Prusicach powstała nawet wielka ławka, by móc całą krainę wygasłych wulkanów podziwiać. Ławka jest ogromna, może na niej usiąść, nie wiem, cała rodzina albo i dwie i ona się nie zarwie, nie zawali. Bardzo fajnie się siedzi na tej ławce. Widok na krainę wygasłych wulkanów. Tutaj ten wulkan, na którym jesteśmy, to jest Kopczyna. Kopczyna, tak. A z boku mamy Dębinę, tam dalej Dębina, mamy Wilczą Górę, najbardziej chyba znaną z Różą Najbardziej Badotą. To chyba Ostrzyca, nie? Ostrzyca dalej. Grodziec, to są wszystko wulkany, proszę zobaczyć, ile ich jest w najbliższej okolicy. Zaangażowani w trwające ponad 2 lata starania o certyfikat UNESCO nie mają wątpliwości, że jego otrzymanie przełoży się na rozwój całego regionu. Jeżeli to się uda, jest to ogromny prestiż dla regionu, który idzie za samą marką i logo UNESCO. Marka ta przyciąga bardzo wiele osób, ponieważ w pewnym sensie obiecuje, że odwiedzone miejsce jest wysokiej jakości, jest bardzo ciekawe i ma wybitną wartość, jeśli chodzi o przyrodę i historię. Wrześniowa wizyta ekspertów nie przyniesie jednak od razu odpowiedzi. Geopark Kraina Wygasłych Wulkanów ma jednak ogromną szansę zostać 3. geoparkiem UNESCO w Polsce i 1. na Dolnym Śląsku. Your poison. Midnight Oil. 21 minut po godzinie 18. U nas teraz zapraszamy do trójki historia, która krzepi serca. Blisko 3,5 tysiąca kilometrów w nieco ponad 3 tygodnie pokonał na rowerze Tomasz Dzierga, policjant z Siemianowic Śląskich. Celem jego wyprawy była stolica Hiszpanii, Madryt i zbiórka środków na leczenie dwuletniego Antosia, syna innego policjanta. Tomasz Dzierga wrócił już do domu i teraz na spokojnie odwiedziła go nasza reporterka, by spytać jego samego i jego żonę Monikę o wrażenia. To o ile wzrósł przebieg po tej wyprawie? O 3422 km dokładnie. Rower ogólnie się spisał, tam miałem dwie usterki, czyli uszkodzone dynamo i wolnobieg. Z tym wolnobiegiem był taki kłopot, że łańcuch mi się naciągał i tarł mi o łydkę przy dużych prędkościach, szczególnie jak z góry zjeżdżałem, no i całą łydkę miałem ze smaru, ale dało się jechać i to najważniejsze, że dojechał cały mnie dowiózł do celu. Już jakiś serwis był po powrocie? Tak, łańcuch, kaseta jest wymieniona, tylna piasta już jest po serwisie, więc już też wszystko działa. Dynamo już mam zamówione, tylko czeka na wymianę. Smarowałem łańcuch po drodze, tak, no jak widać teraz wszystko sobie już pięknie chodzi, ten wolnobieg nieszczęsny już też jest naprawiony, więc też już działa prawidłowo. Z wykorzystania to no, bidon chyba był najczęściej wykorzystywany, bo bardzo, bardzo dużo piłem. Na drugi rok, jeżeli pojadę, no a pojadę na pewno na drugi rok, no to już wezmę dwa bidony, tak, żeby po prostu było coś na zmianę, bo już tej wody brakowało w pewnych momentach. Około 3 tygodni bez rodziny, żona wytrzymała, córka też? Tak, chyba im to nie, no nie powiem, że na rękę im to było, aczkolwiek, no to jest potrzebne, żeby trochę odpocząć od wszystkiego, przynajmniej mi to jest potrzebne, żeby odpocząć od jakichś tam codzienności, od spraw zawodowych. No i żona no, wie, jaki ja jestem, więc no, musiała się z tym pogodzić. Aczkolwiek no fajnie się włączyła w ten start, też tam pomogła bardzo dużo, więc potem już byłem pewny, że dobra, poradzi sobie przez te 3 tygodnie. No to chodźmy zapytać żonę. Jasne. Dzień dobry, szukamy żony. Przyszłam zweryfikować opinię męża. No właśnie, może się nie zgadzać, no. No na pewno. Mąż powiedział, że żona sobie dała radę, jak go 3 tygodnie ponad nie było. Znaczy no, radę sobie dałam, zawsze zadaję jakąś radę, a wrażenia no już tak na spokojnie, już tak wrażenia były jak go nie było, nie? To wtedy był i stres i czy tam jakieś przeciwności nie będą po drodze i bardziej tutaj. No fajnie, że mu się udało i już tam coś planuje znowu. Cieszyła się pani, że wolna chata? Nie, to tak nie jest, że wolna chata, bo jeszcze dziecko było, więc nie tak wolna do końca. Jak był zasięg, to były rozmowy, ale filmiki też codziennie oglądałam. To nie był tylko wyjazd rekreacyjny, tylko była zbiórka na dwuletniego Antosia. Tak, zbiórka się super udała. Zebrałem tam 28 tysięcy około, plus te 2 tysiące firma Rosomak przekazała. W puszce zebrałem 600 zł, tutaj to puszka, która na starcie była, a do tego jeszcze 120 euro dostałem podczas drogi od ludzi. 100 euro dostałem od, to byli policjanci, którzy mnie zaprosili z Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji, a 20 euro dostałem typowo od nieznajomej osoby, który człowiek mi robił zdjęcie i jak zobaczył, że jadę charytatywnie, to wyciągnął 20 euro i jeszcze dołożył. Długo mąż musiał przekonywać, żeby jednak pani go puściła na taką szaloną trochę wyprawę, jeszcze biorąc pod uwagę, że mamy pandemię. No nie przekonywał, po prostu powiedział, że jedzie, no i tyle. Także nie przekonywał. Postawił trochę przed faktem dokonanym. Także no, przyjęłam. To podejdźmy sobie do roweru, bo ja widzę tutaj nowości są na ramię. Z każdego państwa są naklejki, które naklejałem podczas tego, jak wjechałem do danego miasta. Dzwonek też był często wykorzystywany, trzeba było? Nie, ja dzwonka nie wykorzystywałem, to na mnie kilku ludzi wykorzystało dzwonek, no bo na przykład w München, gdzie jechałem, to się zagapiłem, gdzieś tam patrzyłem na nawigację. Jedna pani coś tam krzyczała na mnie po niemiecku i używała dzwonka, więc to mi tak utkwiło w pamięci, że to ja byłem ten zły. Wrażenia po tej całej podróży, co było najciekawsze, najbardziej zaskakujące, takie najbardziej wzruszające momenty, bo teraz można powiedzieć, kurz po bitwie już opadł, minął ponad miesiąc, więc można chyba tak na chłodno podsumować to tak, wszystko. Tak, na chłodno podsumować, jestem zaskoczony w ogóle serdecznością ludzi za granicą, to na pewno. Naprawdę tutaj to jestem no, w totalnym szoku, jak ludzie są serdeczni. To fakt, że ja podchodziłem do ludzi najczęściej, jeżeli chodziło o nocleg, tak, bo nie nocowałem na polu namiotowym, tylko po prostu podjeżdżałem do ludzi, czy mogę się gdzieś tam w okolicach ich domu rozłożyć, czy naładują mi urządzenia, czy w Szwajcarii, czy udostępnią mi internet, i też bez problemu udostępnili mi internet ludzie, więc naprawdę no, serdeczność ludzi jest niesamowita. Na tak podczas takiego zwiedzania w większych miastach to ludzie sami znowu do mnie podchodzili, bo ja miałem polską flagę, tak? I to większość to no, sami Polacy do mnie podchodzili, którzy tam mieszkają od wielu, wielu lat i też cieszyli się, że w ogóle mogą zobaczyć Polaka. Ja się cieszyłem, że Polaków też mogę zobaczyć i było obopólne zadowolenie. Jakie plany na jakieś przyszłe wyjazdy, bo tutaj właśnie słyszałam, że już jakieś plany się kroją. Tak się powoli oswajam z tym, że już są plany na przyszły rok. Co to takiego? Nie pamiętam. Lizbona. Czyli jeszcze dalej. Jeszcze dalej, no jeszcze dalej. Także no będę się martwić, jak będzie bliżej, nie? Natomiast no pewnie stres będzie na pewno. Tym, co działo się wokół zbiórki, wzruszeni są także rodzice dwuletniego Antosia, o czym zresztą nieraz pisali na jego facebookowym profilu. Antoś, super bohater bez peleryny. Tej historii wysłuchała Joanna Opas. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jedna flaszka, druga flaszka.